राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। फाल्गुन शुक्ल दशमी विक्रम संवत 2057 5 मार्च 2001 प्रातः लगभग 5 बजे मुरली मनोहर द्वारा भीना सर राम। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण राम अंत में एक परमात्मा ही है, एक परमात्मा ही है, एक सत्ता ही है, इसके बाद कुछ नहीं है। वासुदेव सर्वम्। सबसे अंतिम स्थान ये है। उपनिषद में है कि सर्वं खल्विदं ब्रह्म, उसमें निर्गुण की प्रधानता है, इसमें सगुण की प्रधानता है। परंतु बताई यही अंत में कि वासुदेव सर्वम्, इसमें समाप्ति होती है। सब जितना विवेचन है सब समाप्त हो जाते वासुदेव सर्वम्। जब तक दूसरी सत्ता प्रतीत होती है तब तक वो वास्तविक स्वरूप नहीं है। सत्ता माने तो सब में परमात्मा है, परमात्मा में सब है, ये बात है। परंतु अंत में सत्ता एक ही है, एक परमात्मा वासुदेव सर्वदेव समात्मा सुदुर्लभ। यही बताया पहले, मनुष्य नाम सहस्रेशु कश्चित यदि सिद्धे यदता में सिद्धा नाम यतन करना और सिद्धा में भी कश्चित माम वेद तत्व था। मेरे को तत्व से जानने वाला, मेरे को तत्व से जानने वाला वो है वासुदेव सर्वम। जैसे कोई पहाड़ के ऊपर मंदिर हो तो वहां हमें जाना है, वहां जाने के लिए रास्ता दो है, एक रास्ता सड़क का है, एक रास्ता ऐसे पैदल का है। तो सड़क का रास्ता है उसमें घूमते जाते हैं, और सीधा सड़क का है जब टाड़ी पकड़ी जो चढ़ा है सीधा, तो सीधा कठिन पड़ता है और सड़क लंबा पड़ता है, एक कमी उसमें एक कमी उसमें। सड़क का रास्ता हरेक आदमी जा सकता है, परंतु जंगली आदमी हो वो सड़क पर क्यों तक भी देखे, सीधा डाली पकड़ी जन्म पकड़ी पत्थर पकड़ा पैटर पट्टर पटपट बच गया। ऐसे ही उस परमात्मा की प्राप्ति के लिए बताते हैं लोग, परंतु इसमें एक विलक्षणता है। जो सब जगह परिपूर्ण परमात्मा है, सब देश में सब काल में सब वस्तुओं में सब व्यक्तियों में सब परिस्थितियों में सब घटनाओं में सब में परिपूर्ण है, उसके लिए जाने का रास्ता नहीं होता। जहां है वहां ही परमात्मा को देखना है, तो ये सबसे बढ़िया है। ये तीन रास्ता हो गया, एक रास्ता सड़क का, एक रास्ता जंगल का, एक रास्ता होगा रास्ता है ही नहीं, वहां ही है। तो सबसे बढ़िया चीज है ये कि परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है, सब जगह है, तो जाना कहाँ है, उसमें जाना नहीं होता है। उसमें है उसको मान लेना है, रूप से परमात्मा ही है, दूसरे को है रूप से नहीं है, ये संसार रूप से ये नहीं रूप से है। नाशतो विद्यते भावा, असतः भावा न विद्यते, असत रूप की सत्ता सिद्ध नहीं होती, सत्ता सिद्ध नहीं होती। न भाव विद्यते सत, और सत का भाव नहीं होता। सत्ता है जो ही रहती है, कुछ फर्क नहीं पड़ता। कितने युग बीत जाए, कितने कल बीत जाए, कितने बीत जाए, वो है जो गति रहता है। हाँ है जो गति रहता है, इसी की महिमा है सब वासुदेव सर्वम। पर तो परमात्मा है, वो हमारा है, वो परमात्मा हमारा है जो है सब जगह है। हमारे परमात्मा में सब जगह है। जहाँ आप अपनी सत्ता मानते हैं वहाँ परमात्मा की है, अपनी नहीं है, अपनी नहीं है, परमात्मा है। अपने जो मानते हैं वो रूप मान्यता नहीं है, अपनी सत्ता है, पर उस सत्ता से अलग नहीं है। उनमें एकता करने वाले दो तरह के होते हैं। एक तरह के होते हैं कि अपनी सत्ता मान ली, उसमें मस्त हो गए, और एक होते हैं परमात्मा की सत्ता मान ली, उसमें मस्त होते हैं। तो अपने उमान करके संतोष करते हैं, वे ज्ञान मार्ग के हैं। ज्ञान मार्ग में अपने आप को मानते हैं, और जो परमात्मा की सत्ता मानते हैं वे वासुदेव सर्वम, सब भगवान का स्वरूप है ऐसा मानते हैं। वो भगवान को सब जगह मानने वाले वे अभिन्न होते हैं। अभेद होता है वह ज्ञान मार्ग में, अभिन्नता होती है भक्ति मार्ग में। अभिन्नता में अभेद में फर्क क्या है? अभेद ना हो जाता वहां दूसरी वृत्ति होती ही नहीं। चुप। योग वशिष्ठ में बात आती है, राम जी ने कहा कि महाराज स्वर तत्व का वर्णन करो, तो वशिष्ठ जी महाराज चुप हो गए। उस देर के बाद फिर बोले कि महाराज वर्णन करो, कि कर लिया ना, यही वर्ण है। मन चुप है, वो और इसमें है प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धमान। तो वर्धमान कैसे होता है? अभिन्नता मनुष्य होता है, अद्वैत अभिन्न अपने स्वरूप में होता है। वो परमात्मा के स्वरूप में जाता है तब तो एक परमात्मा ही परमात्मा देखता है, परंतु वृत्ति कभी अपनी तरफ देखता है तो अपने में कमी देखता है, कमी देखता है तो उससे बढ़ता है, बढ़ता है तो परमात्मा पहुंचता है। तो इस तरह से भेद अभेद दोनों मिट करके अभिन्नता होती है, उसमें प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है। सबसे उत्तम उसको मानना है। जितने दार्शनिक है, जितने देखने में आ रहे, पढ़ने में आए, सुनने में, समझने में, सबसे बढ़कर की बात वो मानी है कि प्रतिक्षण वर्धमानम, वर्धमान प्रेम, वो बढ़ता ही जाता है। अपने में स्थिति देखता है तो कमी दिखती है, भगवान में देखता है पूर्णता दिखती है, पूर्णता दिखती है तो अपने में देखता है, अपना देखता है पूर्णता दिखती है, पूर्णता दिखती है बढ़ता है। ऐसे प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम है, उसको सबसे उत्तम माना है। वो अखंड आनंद है, अनंत अखंड, अखंड आनंद ज्ञान का है, ये अनंत आनंद परम प्रेम का है, अखंड है। उसमें कभी कमी आती ही नहीं, कभी कई युग बीत जाए तो वो है जो कहते रहता है, वो अखंड आनंद। मुक्ति उसमें हो जाती है, परंतु प्रेम में एक वर्धमान प्रेम होता है, वर्धमान पहले से और विशेष। आज अनूप बने युगल सवि, आज अनूप बने, आज अनूप बने, आज अनूप बने। और पहले से भी विलक्षणता, फिर विलक्षणता, विलक्षणता, विलक्षणता है उसमें, सब समय उसमें हो जाता है। अलौकिकता, विलक्षणता, विशेषता दिखती रहे, बढ़ता ही रहे प्रेम, वो अभिन्नता है। ज्ञान से पूर्व पहले जो अभेद है वो तो उसका समाप्ति होती है अभेद होने में, पर तो अभेद होता है उसका समाप्ति होती है भेद में। वो भेद होकर के अभेद होता है, वो अलौकिक प्रेम है, विलक्षण प्रेम है, वो वर्तमान वर्तमान प्रेम है। सबसे अधिक इसमें माना है, इससे फिर अकबर कोई नहीं है, अनुपम है, उसके उपमा नहीं है, कोई संसार में है उसके उपमा नहीं है, वैसा है, अनुपम है। तो मतलब अनर्वजनी है, जिसका निर्वसन नहीं हो सकता, ऐसा अनर्वचनीय है। अगर अखंड आनंद वो भी अनर्वचनीय है, परंतु उनसे भी इसमें विलक्षण होता है, इसमें प्रत्येक क्षण वर्तमान है, ऐसे आनंद है। मनुष्य नाम सहसे सुख कष्ट सिद्धि, हजारों में कोई एक तो सिद्धि के लिए यत्न करता है, यरता भी सिद्धाराम, यत्न करने वाले जो शुद्ध हो जाते हैं, परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं, तत्व ज्ञान हो जाता है, जीवन मुक्त हो जाते हैं, वे बोधवान होते हैं, उनमें भी सबसे शेष भाष देव सर्वम प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम। तो प्रेम प्रतिक्षण वर्तमान होता है, अलौकिक प्रेम, विलक्षण प्रेम, विचित्र प्रेम, अलोक्षण, प्रतिक्षण, वो आखिरी अंत है। और वो वासुदेव सर्वम कहा है, वो सर्वम काल विदग्ध ब्रह्म है, वो है आत्मस्वरूप, प्रतिक्षण में वो परमात्मा स्वरूप, कमी उसमें नहीं है। मुक्त हो जाता है, आनंद में रहना है, वो एक ही है, परंतु इसमें प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है, ये प्रेम वाली बात है, विलक्षण है, वो बोध की बात, ज्ञान की बात, तत्व ज्ञान में बोध में आनंद घन है, सदघन चित घन आनंद घन शाम घनानंद है, घनानंद शेर जी कहते आनंद रूप, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय, पूर्ण आनंद, पार आनंद, सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, अनंत आनंद, अनंत अपार आनंद, आनंद ही आनंद, एक आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, ऐसे वृत्ति बनाई जाए साधन, वो वृत्ति बनानी नहीं पड़े, स्वतः स्वाभाविक वजन है, वो शुद्ध अवस्था है, वो कौन सोचना बनाना है कुछ बोलना, वो है स्वतः स्वाभाविक है, वो स्वाभाविक है, वो है, उसको बनाना नहीं है, बनाना अपने लिए होता है, जो कि अपने अलग मानते हैं, इस वास्ते अलग मानते ही नहीं, तो उसे बनाना क्या है, वो तो है, उसका नाम है उसी का नाम है, और दूसरा नहीं है, उसे सिवाय दूसरा नहीं है, वो है, वो परमात्मा स्वरूप सच्चिदानंद घन है, उसकी प्राप्ति के लिए एकांत बैठ गए। उसमें दो दो दो तीन तरीके हैं, एक सबसे बैठ से एकांत में, एकांत बैठ में एकांत बैठ कर विचार ये करे कि रे मेरे मन में भगवान ही आएंगे, क्योंकि अभी मैं भगवान का ही चिंतन करता हूँ तो भगवान ही आएंगे, ऐसा कर विचार बैठ जाए। वृक्ष आ गया, कोई पत्थर आ गया, कोई पहाड़ आ गया, कोई नदी आ गई, कोई मनुष्य आ गया, तो जो आ जाए मन में दृढ़ता से निश्चय है कि मेरे मन में भगवान ही आएंगे। अब किसी रूप से आवे, पहाड़ रूप से आवे, पत्थर रूप से आवे, वृक्ष रूप से आवे, पृथ्वी रूप से आवे, जल रूप से आवे, नदी रूप से आवे, समुद्र रूप से आवे, किसी रूप से आवे, परमात्मा ही आएंगे। एक ये तरीका है, एक तरीका है कि परमात्मा का ही चिंतन है। जो चिंतन किया वहां पर ठहर गई, आनंद हो गया, नींद नहीं, आलस नहीं, प्रमाद नहीं, एक बंधन नहीं है। ये दो तरीके का ज्ञान मार्ग में चलता है और इससे अगर ही प्रेम मार्ग आता है। प्रेम मार्ग वास्तव में जीवन मुक्त के बाद में होता है और साधन पहले से ही होता है, आरंभ से ही साधन में एकता पहले से ही होती है। ध्येय होता है सिद्धांत में, ध्येय हमें वहां पहुंचना है। जैसे मंदिर में पहुंचने के लिए होता है दो रास्ता, एक सड़क और एक सीधा मार्ग, ऐसे पहुंचने का ध्येय। उसमें दो प्रकार है, फिर प्रकार प्रकार दे देते, सभी प्रकार सब समाप्त हो जाते हैं। एक परमात्मा ही है, अंत में सिद्धांत में एक परमात्मा ही रहेंगे, अनेक रूप से होकर के भी वो एक है। जैसे एक वृक्ष है, इमली का छोटे छोटे पत्ते हैं, एक एक पत्ते की एक वो एक एक से मिलता नहीं, उसके भीतर में जाल है, वो सब एक एक से नया एक से मिली सुना, हजारों लाखों करोड़ों पत्र है और एक करोड़ों पत्र एक एक वर्ष में नए नए आते हैं, प्रत्येक वर्ष में करोड़ों और वो सब संख्या समाप्त हो जाए तो भी वे पत्ते फिर नया नए फिर नया पर फिर नया पर अरे एक समान दीख दीख तो एक समान परंतु उसमें न्यूनतमता होती है। इस तरह से प्रेम में एक विलक्षणता होती है, ऊपर से देश एक समान दिखे परंतु भीतर में विलक्षणता होती है, वो विलक्षणता बढ़ती चली जाए, मौज में बढ़ती चली जाए, मस्ती में, ऐसे परमात्मा के स्वरूप में स्थित हो जाए। वो प्रेम में अलौकिक विलक्षणता, अलौकिकता, विचित्रता, उसको मैं छोड़ नहीं सकता, छोड़ सके क्या, है वो तो है, है। साधक के लिए है कि उसको ध्येय बनावे, लक्ष्य बनावे, यहां पर पहुंचना यहां है, सब साधनों से यह पहुंचना है। तो सब साधनों से वहां पहुंचता, गाड़ी चुप है, वचन नहीं है, ये तो वाचो निवर्तन थे अपराध मन कैसे वाणी सहित बुद्धि सहित सब लीन हो जाते हैं, एक परमात्मा ही रह जाता है। एक परमात्मा में मुंह पे प्रेम प्रकट होता है, विशिष्ट उसमें विशेषता आती है। जिसका वर्णन नहीं होता, वर्णातीत का वर्णन अपने में लिखा है, वर्णातीत का वर्णन सत्संग साधन शुद्ध है उसमें आया है, वर्णातीत का वर्णन वर्णातीत है, वही वर्णन से वर्णन है, अलोक विचित्र। अनंत है, अपार है, असीम है, अलौकिक है, विलक्षण है, विचित्र है। जितने अटकना लगा वो सब समाप्त हो जाती है, वो एक परमात्मा ही रह जाते हैं, सच्चिदानंद घन परमात्मा। सम आनंद, शांत आनंद, घन आनंद, अतुल आनंद, शेर जी का करते ऐसे, वो एक साधन है, बहुत बढ़िया, बड़ा ऊंचा साधन है। हरदम ऐसे ही चिंतन है, उसमें फिर मन लग जाता है, फिर उठने का मन नहीं करता। समानंद, शांत आनंद, घन आनंद, असल आनंद, अपार आनंद, अनंत आनंद, आनंद ही आनंद, आनंदमयोभ्यासात ब्रह्म सूत्र में आता है, आनंदमयोभ्यासात आनंदमय है। इनमें एक नदी नींद का खतरा रहता है, मनुष्य ने जितना सुख देखा है वो नींद में सबसे ज्यादा सुख है। नींद में ना आदमी रहता नहीं, आठ बार नींद लेनी ही पड़ती है, सबका अभाव हो जाए तो सबके अभाव का सुख है, ऐसे होकर भाव का सुख होता है, वो ज्ञान का होता है। सबका अभाव होकर वो भाव रूप परमात्मा है, उनमें फिर वो एक होता है, अभिन्न होता है, वह भी दो होता है, वो प्रेम का आनंद है, अपार आनंद, असीम आनंद, अनंत आनंद, अचार अपार आनंद, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय, आनंदमय। पद्मी चली पुतली नोन की था समुद्र को लेन, समुद्र का था लेने के लिए एक नमक की पुतली चली, तो रात आप पलट गए को बैठ और पुतली लगी वो होती होती चली हो गई। अब पासा कौन गया कहा तक कैसा है, पलट गए को बैठ, ऐसा अनवचनीय आनंद ज्ञान का है, उससे विशेष प्रेम का आनंद। प्रेम का आनंद में काम शांत हो जाता है, प्रेम का आनंद मिलता है उसमें काम शांत हो जाता है, बिल्कुल अभाव हो जाता है। ऐसा अपार आनंद है, अभी असीम आनंद है, अनंत आनंद है, अशिव अशिव अशिव अपार अपार अपार अपार अनंत अनंत अनंत अनंत अपार अपार अपार अपार असीम असीम असीम सब ये मुक्त आराम संबंध होता है। सजा भी है मुक्त के दाम जजू से अपार अपार अपार अपार आनंद आनंद आनंद आनंद असीम असीम असीम असीम मस्त हो जाता है। ऐसा अभ्यास किया जाए एकांत में बैठ करके अभ्यास होते होते होते अभ्यास की वृत्ति शांत हो जाती है। तत्व है जो रह जाता है अपार असीम अनंत कल्पना मिट जाती है। ये सिद्धांत है असल अंत में शांतान घन आनंद अचल आनंद अपार आनंद आनंद आनंद केवल आनंद ही आनंद आनंद ही आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।